Kiroletik. Txantxeta irratian segitzen dugu eta gaur astelena, ba noski, Kirola izango du bizpide eta hortarako hementxe dugu bikotea Xabier Martínez Antoñana eta Sanpijero Karen, kaixo egunon. Kaixo egunon. Egunon, kaixo. Hala da bai, astelena, beste astelen bat eskualdeko kirole maitza guztiak ba, errepasatzeko gatozena eta asko dugu aipatzeko berriz ere Teresa Errandoneak aurreko astean lortutako errekora gainditu zuen, 8:22 denbora egin zuen asteburu honetan, mundialeko marka eskuratzeko milesima batera dago, atleta irundarra bere adierazpenak izango ditugu, Real Unionen porrota, Bidasoak jokatutako bi lagunartekoak Maiten Isa, Saskibaloia eta Errugbia ere izango dugu izpide, beraz denbora galdu gabe, sar gaitezen asteburuaren errepasorekin. Eta futbolarekin hasiko gara, eta albisteak ez dira bat ere onak. Real Unionek atzo utxeta bat galdu zuen Salamankaren aurka, egia da, ba, nahiko partiduna jokatu zutela, eta Jean-Pierre, 25 punturekin, 14 puntutera jitsi da, baina adi promozio postuetan dagoen Burgosen puntu berdinak dituela Real Unionek, eta jitsiera postuetan dagoen Barakaldoren 2 puntuetara dagoela. Egoera denboraldia, pasa ahala, okerra gora. Bueno, berdintasun handia dago 10 taldeen artean hor, 11 10 taldeen artean eta joan den astean 10garren 11garren postua zegoen, lehenotikan ere 10garren postua, baina aipatzen genuen ere gertura oso gertu zegoela ere zailtasun horiek eta arazo horiek eta dena premiazkoa zala eta bueno, gertatu zan, borrota eskuratzen balin baduzu etxean hori gertatzen da. Eta, bueno, botoila ikusten alda erdi utxa edo erdi betea. Eta baino kontu egin behar da, noski baietz, alde horretatik, natorren igandean Tuteran, norgehiagoka izango dute, aski komplikatua, barkatu. Eta gero bestaldetik, ba, atzoko norgehiagoari buruz, aipatu behar da, Reunion, ba, sendo ikusi genuela, eta hor, Etxaburu, Galanen lana, Kardenas lehen zatian, pixka galduta egon zan, aipatu behar dago hori, eta Jagoba Biobidek beste zentzu bat eman ziola jokoari bigarren zatiara inzuzer ere. Jagoba Biobide oso jokoari. Izan ere, aldaketa raro izan zen, ze 45 minutuak, lehen 45 minutuak igaro zirenean, ba bueno, Xabi Kardenas... Bai, gertatzen dena hor, Xabi Kardenas arazoak izan zituen lehen zatian, hori argita garbia azaldu zen, eta, bueno, aipatu dezagun ere, Salamanka talde, ofiziozko taldea dela, ondo kokaturik, Aitor Larrazabalek beti Realuneri arazoak jarri dizki aurrean, eskarmentuko entrenatzailea, alata guztiz ere, Salamankako jokalariak, hiru hilabateko erratu gabe, eta arazoak latzak ere bai, instituzionaletik, ba, arazoak, talde, mexikar bat da orain, Nestor Calderon jokalari garrantzitsu batek azken orduan ba, zuen jokatu nahi, bueno, gero zaurituak ere bai, eta alata guztiz ere, ba, ondo atzean ondo finkaturik lauko lerro bateko, beste lau jokalari, hor Galban azaldu zizaigun jokalari garrantzitsu bat asendua ere, eta berak kolpatu zuen baloia bigarren zatian, eta sartu zen ertitik Borja López atzelaria, inorre zuen ikusi eta gola sartu zuen. Abaguneak eta aukerak izan zituen Realunek, hain zuzen ere Galanek lehen zatia, baina Sotresek ateratu zuen baloi bat, gero beste aukera bat ere Txaburuke izan zuen, bigarren zatian ere bai, Jabor Jabigararekin eta Jagoba Beobiderekin Javi Martinez beste itxura bat hartu zuen taldeak, baino aipatzen dugun beti, zela, zuk jokatzen alduzu osondo, baina golak ez balin batu sartzen, ez duzu punturik lortuko, eta sailkapenean... Futbola ez da boxeo. Da, eta kontutan hartu behar da sailkapenean, ba, ikusten dela taldea nola dagoen, eta oraintxe bertan, ba, 14. Postu horretan, eta, baina ez da Real Unionen kontua bakarri, beldurra horiek, beste taldeek ere beldurra bera dituzte, ara eta guztiz ere geurea ikusi behar dugu, Real Unionek berea ikusi behar dugu, zuzendu gauza batzuek, eta datorren astean, 12 Tuteran saiatu ba, garaipena lortzea. Nik uste dut, Jagoba Biobidek, Bigerak eta Javi Martinezek emango diola taldeari beste itxura bat, eta beste indarra, eta kalitatea. Bat aurrean. Bai, eta kalitatea. Eta Jagobarekin atzelariak hobeto egongo direla, eta egalatik ere ibiltzen direnak jokalariak ere bai, eta aurrean ere bai, Estrada eta Bigerak bere lekua hartzen dutenean, eta Aranzabe oso ondo ikusi genuen, atzo bertan, ba, beste talde bat izango da. Baino, ala eta guztiz ere, golak sartu behar dira, goloik edago punturik, baina punturik, sailkapena kaskarra izango da, hori argita garbi altzatzen zaio, baina kirol guztietan. Eta bai, jendea aski kontenta teratu zen jokoarekin, hain zuzen ere, baino, emaitzarekin, hor ez dago zalantzarik, hor da, hor zeo koska. Argi eta garbi. Ea, zure aurreikuspenak betetzen dian, ze, bueno, ba, horrelako egoretan dauden taldeak, indartxu, ba, etxean izan behar dira, eta bueno, gero ba, beste emaitza batzuk. Claro, es que leonen eskuratuko puntua, ona da, baino. Estadion galen garaipena lortzen bada. Claro, lortzen bada duzu, eta Galahorraren puntua bera ona da, baino, jarraitzen balin baduzu. Luzerara, eta garaipen batekin. Galtzea, porrota kaskarra da. Bueno, ba, hauxe da gure valorazioa, suposatzen dut neurketaren ondoren Alberto Iturralde, ba, Serre. Jokoarekin pozi, baina nahiko atxekabetuta irtengo zela prentsa aretora, goazen entzutera zer iruditu zitzaion neurketa Real Unionen entrenatzaileari. Bai, nik hoi pentsatzen dut, nik uste partidua erabat dominatu degula, beraiek oso atzean, gure zain, eta, bueno, nik uste lehenengo zatian ba, izan ditugula ere aukera pare bat nahiko garbiak, eta ez dugu asmatu, eta gero bigarren zatian, bueno, nik uste hasiera ona eman diogula ere bai, baina golak mina asko egin digu. Hala ere, bueno, azkeneko minutuetan, ba, gogoakin eta bueno, bultzatu deu, eta zehoze sortu deu, baina ez da nahiko izan, ze ez dugu asmatu. Nahazten dira gauzak orain, azpitik taldeak ere bultzatzen dute, eta datorren igandean, tutera. Bai, egia esan, bueno, talde asko godeo puntu gutxietan, eta saltza handia dago. Eta, bueno, ba, datorren aukeratu delaren aurke izango da, eta hor saiatuko gea, ba, gaur galduguna irabazten. Bueno, ba, horiek dira Alberto Iturralderen adierazpenak, egoera gogorra bai, baina, bueno, ba, ea, ba, baino, Borja Bigera, Iago Badiobidek, eta... Gero beste gauza, multzoa hor zorekatua da, ato, Gijuelok iru eta utzi irabazizun sanseri, entzutzen ere. Unionistak ere garaipena eskuratu zuen, lau eta bi. Hor, batean Barakaldo jetxera postutan ikusi da. Bai, Barakaldo, bai, oski, hortxe, eta Moribietak, Aimar Sagastibeltza, gola sartzen. Bai. Fugula horrela, joko bada azken finean, horregatik hainbeste kontuak eta askotan zikinkeriak azaltzen dira fugularekin ere, eta salatu behar da, hain zuzen ere, Williamsen afera ere salatzekoa da. Argeta garbi. Salatzekoa, eta horako gauza zikinak azaltzen dira, beste alde batetik gauza politagoak ere noski bait. Baina, bueno, Real Unionek bere aukera izango du datorren igandean 12etan, eta kit oso gostatzen zaie jokalarieri esnatzea, Piskat bai. Piskat bai. Horretzen egarri batien Madriden, 12ko norgehiagoaketan, esnatzeko kontua bauna. Tuteran, aski goiz esnatu beharreko dute, bidaia bat ondo antolatu eta puntuak lortu. Osondo, ba, bueno, hori da Real Unionen ingurukoa, baina futbolak emaitza gehiago utzi ditu bidasoa eskualdean. Emakumezkoen gorengo mailan Hondarribiak 3 eta 2 irabazi zion Aierruri, ba, igoera faseko lehen neurketan. Ohorezko erregional mailan Real Union ligako azken postura bueltatu da. Mutrikuren aurka 2-1 galdu ondoren. Eta preferente regional mailan gure txokoak 2-1 galdu zuen Aierruren aurka, Dunboa Guzkik 2-3 irabazi zuen Baskoniaren zelaian, eta Hondarribiak 8-2 irabazi zion Urnietari. Bestalde, Hendaiako Englantis taldea, departamental bi ligan, bana berdindu zuen, Pagdieren aurka, zergapeneko bigarrenak dira Hendaiarrak. Kiroletik. Eta, bueno, eskubulaian ere, bidasoak asteburu honetan erdie etxitako emaitzak ez dira onenak ere izan. Ba, bueno, ostiralean Lekunberrin 25 eta 20 galdu zuten Helvetian aitasunaren aurka, eta larun batean Zumarragan 26 eta 29 galdu zuten Balonmano Logroño La Riojaren aurka, Jean-Pierre. Bai, baina arazoa latzaren aur Jon Azkueren egoera, gaur bertan medikuak bere lana bateko ditu, eta kolpe bat hartu zuen, ikusi beharko dugu orain kontua, Jon Azkueren zai gaude, gaurko jardunaldian, eta gero gaur ere erresonantzia egingo dio diote Bartokeri, Bartok jokalari berri bat, baino kontutan hartu behar da, bakuntza bat izan zuela martxoaren 25ean belaunean. Eta Ricardo Jimenezek nahi zuen aurretekan belaune hori begiratu eta txosten guztiak hausnartu eta aipatu dezagun ere Europako txapelketa lortu zuela atzo Julen Aginagalde. Atorren urtean, badakizue, Bidasoa taldearekin izango dela, eta, bueno, eta nik uste dut, ez dakit, aste horretan, edo urrengo asteetan, argituko da, eta uartaraziko digute, babesle berri. Ditxosozko babeslea. Babeslea. Bat, izena ezagut, ez dakit hor kopurua, askiko zoa izango da, ez dakit paskier edo olako bat izango den, baino hortik ere aurrera beste babesle bat izango. Bueno, ikusiko dugu, ea, babesle iristen den, ja, claro, baino, ditu, ere aipatzeko hemen. Zozua ez da, behar. Bartok fitxatzen balengo dute, Julen fitxatzen balengo dute. Argi dago, diru argi dago, bat, dirua, sakel batean dirua badela, edo kutxa batean dirua badela, hori ez da, nasako kerkatire bat izan behar, argi dago, bueno, azaldu dezatela, lehen bailen. Nola esaten da hori, estrategia de comunicación, bueno, hori da kontu dagoen. Bueno, abidazoaz gain, eskualdeko gainontzeko taldek, onako maitza hauek eskuratu zituzten, nazionale hiru mailan, Tognefulek 29 eta 21 garaitu zuen Hendaiako estadioa, Euskadiko Senior Ligan, Ilkap Hondarribiak oso sendo jarraitzen du, eta Urdanetari 27, eta 20 irabazi zioten, sailkapeneko 3.ak izaten jarraitzen dute Aitor Etxabururen taldea, bueno, azken 5-6 neurketak irabazi dituela. Emakumezkoen Gipuzkoako lurralde mailan Txingudi Egaindarrek ezin izan zuen Urola Finkas taldea irabazi, 26 eta 22 galdu zuten, eta azkenik gizonezkoen Gipuzkoako bigarren lurralde mailan Basaiekok 36 eta 35 garaitu zuen Txingudi Egaindar taldea, demoraldiko 3. porota da, Irungo taldearentzat. Kiroletik. Eta behin futbola eta eskubaloia errepasatuta, gainontzeko kirol albisteak errepasatzeko tartea iritsi da, esandakoa. Beste behin, goraipagarriena, Teresa Errandonearen errekor berri bat izan da. Aurreko asteko errekorra gainditu zuen larun batean, 8:22 denbora eginez, milesima batetara dago mundialerako minima lortzeko eta helburu horretan, arituko da denboraldiaren aurrerantzean. Hauxe da Teresa Errandoneak adierazi duena. Oso pozik nago atxo egindako lasterketarekin, azken finean sentsazioak ez ziren onak izan, baina lezio bat ikasi nuen eta zera da. Ezin dugu jakin inoiz aterako diren marka honenak, horregatik ezin dugu inoiz amore eman eta aukera guztiak aprobetxatu behar ditugu. Gainera, zentesima bat gutxigo falta zait helburu nagusia lortzeko, munduko txapelketan parte hartzeko gutxieneko marka lortzea. Beraz, urrengo txapelketetan pentsatzen ari naiz dagoeneko, gogo handia dut Donostiatik kanpo lehiatzeko, eta itxoiten ari naiz ea kanpoan txapelketaren bat egin dezakedan, eta kanpotaren aurka lehiatu. Bueno, hain zuzen ere, hor koska bat dago, izan ere, Salamankako txapelketa batean parte hartu behar zuen, izena emanda zeukan, hotela hartuta ere, Debeku. Eta Bidaso Atletiko taldeak salatu du, guztia edukita, azken momentuan salatu du eta gogor eta arrazoi guztiak kanpo utzi dutela, txapelketatik kanpo utzi dutela esanez, hango federazioaren arau batean esaten duela, ez dutela usteen provintzia kanpoko inor jasotzen. Donostin parte hartu zuen, uste du ja konponduko dela afera hori, baina hori da latzakeri bat eta zikingeri bat eta hori ez da onartzen al eta salaketa arrazoi guztiarekin bidazua. Izan ere, Teresak ere pixkat behar duena da kompetizio puntu hori, ez? Claro. Markak baditu, hobetzen ari da eta kompetizio puntu hori. 8:20 batekin ja marka hori lortuko du mundialearen. Milesima batek zenbat ze distantzia daukan. Hori da, Milesima batek. Eta Tokioren kontua, kontuz alde horretatik. Bueno, Tokion, ba, ikusiko da... Tokiora sailkatzen da eta izango ziren alde horretatik bi irundar, Teresa Arrandonea eta Andre Losi. Eta Andre Losi. Eta zein jakin, Clara Olazabalere. Clara Olazabalere, bai, bera auke abaguneak izango ditula. Bueno, Maiten izan, ba, berdinketa eta garaipen bat erdietxi zuten Leganea Maiten izeko bitaldeek, emakumezkoak bere horretan jarraitzen dute, hori bai, espero baino zeltasun gehiagoarekin. Lau eta iru, Reus Ganxetz Miro taldea garaitu zuten, Sonia Etxasarreta kirolgunean zilkapeneko lehenak izaten jarraitzen dute, ordea, gizonezkoen taldeak, iru eta iru berdindu zuen Universidad de Burgos taldearen aurka. Emaitzaz aparte, sailkapeneko bigarrenak izaten jarraitzen dute irundarrak. Saskibaloiari dagokionez, emakumezkoen lehen maila nazionalean Hondarribia Ikasbasketek 54 eta 59 galdu zuen Aranguren Mutil Basketen aurka. Azken aurreko posturaino jitsi dira Hondarribitarrak, gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek sekulako garaipen erdietsi zuen Bamaiako liderraren aurrean, 84 eta 70 irabazi zioten Alkideba Ontxe Mondragoni, eta 9. postuan jarraitzen dute azkenik, emakumezkoen Gipuzkoako bigarren mailan, Erroibidek 79 eta 49 galdu zuen etxetik kanpo Easoren aurka. Eta bueno, goraipatzekoa, ba, Erroibideren taldeko kadeteak, bi asteburu barru, Baskonia eta Bilbao Basketen aurka lehiatuko direla beste talde askoren artean. Izan ere, asteburu honetan, ba, Getxon ospatu den Final Fourrean, lehenak izatea lortu dute. Azkenik errugbian, Hendaiako estadioak behar beharrezkoa zuten garaipena eskuratu zuten Sustonsen aurka, 31 eta 26 irabazi zuten, ordea Txingudi Errugbi Klubak ezin izan zuen Playa Hondin Sarako izarra garaitu. 54 eta 50 izan zen azkeneko emaitza, eta bueno, ba, errugbian gauza, bueno, gauzak oso latz jartzen ari dira, ba, ba, eskualdeko taldeentzat, egia da, Hendaiak garaipena eskuratu zuela, arnasa hartzen duela, hala ere, ba, bueno, azkenak, sailkapeneko azkenak izaten jarraitzen dute. Eta, bueno, azken albiste bat daukagu errepasateko, goitzen behar. Zazpiterritan gaur kirol jaia ospatuko da, Irungo kirolarien jaia ospatuko da, konservatiorian, Zazpiterritan. Bueno, ikusiko dugu zeintzuk diren, ba, bueno, sarituak, eta azkenean, ba, irundarrek zeintzuk bozkatu duten, ba, ba, Irungo jendartearen kirolari maitatuen bezala, urteko kirol kirolari maitatuen bezala. Ta besterik ez dugu, maia. Ba, osongi da guztienekin geratzen da, eskermila. Egunon, egunon, agur. Egunon.